Masikini vimetawala, imani na upendo duniani vime masikini vimetawala. Imani na upendo duniani vimetoweka. Ufukara na umasikini vimetawala. Mola rudisha mudhiri dunia. Wewe kama ile wenzetu ya zamani. Ya zamani jamaa. Mola rudisha dunia. Kama ile zakono kangwe. Baba ya ngoma toka 64 mpaka leo hesabu mwenyewe sasa eh. Time.